Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis, który przedstawi Artur Ewertowski. Nie ma podstaw prawnych, żeby ingerować w system prawny państw członkowskich. Tak rzecznik rządu mówi o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie reformy sądownictwa. Wiceminister rozwoju ostrzega, że środki przeznaczone na Zielony Ład mogą nie wystarczyć na osiągnięcie neutralności klimatycznej wspólnoty za 30 lat. Mazowiecka policja podsumowała pół roku działania specjalnej jednostki SPID. Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych, żeby ingerować w system prawny państw członkowskich, tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Odnosząc się do decyzji komisji, która chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powiedział, że polski rząd chciałby, aby Komisja Europejska traktowała tak samo wszystkie państwa wspólnoty. Polityk zaznaczył, że podobne rozwiązania systemowe obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej. Przede wszystkim podkreślamy, że wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie dotyczą go regulacje unijne. Traktaty Unii Europejskiej nie regulują wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, po pierwsze, naszym zdaniem Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej do tego, aby podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony również podnosimy argumenty natury analogicznych przepisów prawnych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdecydowała, że wyśle do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wniosek o tak zwane środki tymczasowe, nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji z jesieni ubiegłego roku. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Komisja w październiku ubiegłego roku zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Uznała, że jest on zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Polska będzie ambitnie starała się walczyć o dobry i aktywny udział w walce o klimat, tak mówi wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek. Komisja Europejska pokazała dzisiaj w Strasburgu, jak chce finansować program Zielonego Ładu. Fundusz Sprawiedliwej Przemiany ma pomóc krajom uzależnionym od węgla, takim jak Polska, w przekształceniu gospodarki, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Wspólnota Europejska ma przekazać krajom w sumie 7,5 miliarda euro. To ma pociągnąć za sobą 50 miliardów euro inwestycji, a kolejnych 45 miliardów ma pochodzić od inwestorów. Wiceminister Wojciech Murdzek zaznaczał w programie pierwszym polskiego radia, że te środki mogą nie wystarczyć do osiągnięcia celu, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej całej Unii do 2050 roku. Opinie są takie, że kilkukrotnie więcej jest potrzebnych tych środków, żeby rzeczywiście tak się stało. Na pewno bardzo dobrze, że taki mechanizm jest uruchamiany, bo też jest jeszcze faza dyskusji. Natomiast fachowcy mówią, że to będzie za mało, ale być może ten mechanizm będzie wzmacniany. Wiceszef Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Zielony Ład, Frans Timmermans, zapewniał w Strasburgu, że żaden region w trakcie przemiany ekologicznej nie zostanie pozostawiony w tyle. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad projektem. Skontrolowano prawie 14,5 tysiąca samochodów. Ukarano niemal 14 tysięcy kierowców. Takie są statystyki półrocznej działalności mazowieckiej grupy SPID. Najczęściej wykroczeniem, które zostało ujawnione przez tych policjantów, to było przekroczenie prędkości. Te przekroczenia prędkości stanowiły blisko 2/3 wszystkich stwierdzonych naruszeń, a 476 kierujących, którzy jechali na obszar zabudowanym z prędkością wyższą o ponad 50 km od prędkości dozwolonej, zostało ukaranych zatrzymaniem prawa jazdy. Jak przypomina szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich, codziennie na trasach województwa można spotkać 11 policyjnych nieoznakowanych samochodów. W ubiegłym roku na wojewódzkich trasach Mazowsza zginęło 310 osób, o 13 więcej niż rok wcześniej. Pod hasłami najemnik i prywatna agencja wojskowa ukrywa się rosyjska armia. Mówi o tym niezależny publicysta Oleg Kaszyn, komentując słowa prezydenta Rosji. Władimir Putin oświadczył niedawno, że Moskwa nie ma nic wspólnego z rosyjskimi najemnikami służącymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Czy rzeczywiście tak jest? O tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oleg Kaszyn w wypowiedzi dla Radia Echo Moskwy przypomniał, że rosyjskie prawo przewiduje surowe kary za zakładanie organizacji paramilitarnych i służbę najemną. Dziennikarz tłumaczy, że za prywatną agencją wojskową, znaną jako grupa Wagnera stoją rosyjskie siły zbrojne. Dodaje, że wysyłanie Rosjan do stref objętych konfliktem zbrojnym pod przykrywką najemników i publiczne odcinanie się od nich jest haniebne. W ocenie publicysty tacy ludzie jak Władimir Putin, pracujący dla KGB, sądzą, że państwo powinno ukrywać swoje postępowanie przed obywatelami, bo według nich społeczeństwo i prasa z definicji są wrogami państwa. Światowe i rosyjskie media od dawna wskazują, że tak zwana Grupa Wagnera to organizacja paramilitarna wspierana przez rosyjską armię i wykonująca zadania zlecone przez Ministerstwo Obrony, służby specjalne lub rosyjskie koncerny. Według rosyjskich mediów niezależnych bezpośrednio za działania Grupy Wagnera odpowiada przyjaciel Władimira Putina, biznesmen z Petersburga, Jewgeni Prigorzyn. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. Po Arturze Borucu, Macieju Żurawskim czy Dariuszu Dziekanowskim kolejny Polak zagra w Celticu Glasgow. Do drużyny The Boys dołączył Patryk Klimala. Patrick, welcome to Celtic. How excited are you to be here? Jest już pierwszy wywiad dla klubowej strony Celticu. To dla mnie na pewno duże wyzwanie. Jest to wielki klub z dużymi możliwościami. Zawsze marzyłem o tym, żeby grać w dużym klubie. No i gra. Polak będzie stanowił konkurencję dla pierwszego napastnika od Sona Edwarda, czytamy w dzienniku Daily Record. A BBC rozmawia z Cillianem Sheridanem, który grał krótko w Jagiellonii i wspomina Polaka jako gracza szybkiego i silnego. Nie daje obrońcom wiele czasu, podkreśla były kolega z drużyny, jednocześnie zastrzegając, że Patryk Klimala będzie się pewnie musiał nieco ograć, nim na dobre zadomowi się w pierwszej jedenastce. Celtic od początku sezonu boryka się z kontuzjami w linii ataku. To pierwszy zakup, na jaki zdecydował się trener Neil Lennon w tym okienku transferowym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Media na Wyspach rozpisują się o różnych transferach. Jednym z wątków jest przejście Arkadiusza Milika do Manchester United. Na razie plotka, ale brzmi okazale. Milik dzisiaj przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych w meczu Pucharu Włoch. Napoli pokonało 2-0 drugoligową Perugię i awansowało do ćwierćfinału. Kończąc wątek piłkarski, niestety potwierdził się najgorszy scenariusz dotyczący kontuzji Krystiana Bielika. Zawodnik Derby County w meczu rezerw zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i niebawem przejdzie operację. Jego udział w czerwcowych Mistrzostwach Europy jest nierealny. We Włoszech w Krajowym Pucharze grają piłkarze, u nas siatkarze. Werwa Warszawa nie dała najmniejszych szans ekipie Lechii Tomaszów Mazowiecki i je było 3-0. Awans do półfinału. Wieczorem o 20.30 rozpocznie się drugi zaplanowany na dzisiaj mecz ćwierćfinałowy. Zagrają PGS Krabbeuchatów i Indykpol AZS Olsztyn. O tej samej porze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy wystąpi reprezentacja polskich szczypiornistów. Biało-czerwoni, by awansować, muszą wygrać ze Szwecją różnicą 11 goli i liczyć na wpadkę w meczu Słoweńców ze Szwajcarią. A do tego muszą zagrać dużo lepiej w obronie, przekonuje była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. Przeciwnik buduje sobie tempową akcję albo oddaje rzut zupełnie bez kontaktu obrońców. Do końca nie rozumiem tej filozofii defensywy, nie do końca ona mi się podoba i gdybyśmy my w ten sposób wygrywali mecze, to oczywiście nie powiedziałabym złego słowa, natomiast my niestety nie wygrywamy meczów z taką defensywą, wręcz przeciwnie, raz po raz bramkarze muszą się mierzyć z rzutami bez żadnego przeszkadzania obrońców i wydaje mi się, że w męskiej piłce ręcznej no to jest w zasadzie dla bramkarzy zadanie bardzo trudne do wykonania. Mecz Polska-Szwecja w Göteborgu o 20.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura od minus 3 stopni na południowym wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 7 na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 3 stopni. Deszcz popada na północy kraju, z kolei w Bieszczadach. Proszę spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Środa pogodna na południu i południowym wschodzie kraju, więcej chmur w centrum i na północnym wschodzie, ale i tu nie powinno padać. Jak na styczeń będzie ciepło, temperatura maksymalna od 4 stopni na południowym wschodzie, około 7 w centrum, do 10-12 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za Państwa wiadomości, telefony i listy. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. A niebawem Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę.

Dobry wieczór Państwu, hrabia mił cudunikat jak numer PESEL i pani Bum Bum, a program nazywa się Magie Wagli. Zapraszamy na ten program. My, ja pani Bum Bum, też bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj czarna muzyka taneczna. Taki nastrój wprowadził już Państwa pewnie o godzinie 15 nasz stały współpracownik Onibus, producent Bartosz Gil, gdyż pięknie grał on o 15, znaczy nie tyle grał, co grali artyści, których w swojej teczuszce przyniósł pan Bartosz. W związku z tym dzisiaj, tak jak się słowo się rzekło, będzie tanecznie, aczkolwiek no, będzie to taniec czasami, przy okazji którego będzie można posłuchać ładnych dźwięków, tak jak to na fortepianie, nagrody Hurlew Percussion Group, tytuł Welcome to the Party. I tak się z Państwem chcieliśmy przywitać. Jest pięknie. Straszyłeś mnie kiedyś, że Amerykanie powiedzieli, że będzie zima stulecia, potem Chińczycy to samo i jakoś się zrobiła zima stulecia, ale chyba nie taka, jaką mieli na myśli, prawdaż? A już nie pamiętam, czy to w tym roku, czy w zeszłym? W zeszłym roku mówili, że w tym roku grozi, będzie okropnie. Aha, grozi będzie okropnie. Zimą stulecia. A jest, tak. No może będzie w maju, bo to też... No musi zepsuć każdy... Kiedyś taki koncert plenerowy, gdzie śnieg sypał w maju. Ode mnie będzie bujanie, którego dawno w Maglu nie było, czyli bujanie regowe. Ja już opowiadałem Państwu, że nazbierałem tych płyt bardzo dużo w formie winyli takich najmniejszego formatu, czyli tak zwanych siódemek, siedmiocalowych płyt. No, a później przez jakiś czas chyba przedawkowałem muzykę reggae, bo jakoś niechętnie wracałem. Musiałem odpocząć przede wszystkim. No i przygotowując się do dzisiejszej audycji, myśląc już o takich brzmieniach karnawałowych, myślałem oczywiście, jak to najczęściej bywało, o starej muzyce funkowej z lat 60., 70. i soulu, ale pomyślałem sobie, że dawno do tego reggae nie sięgałem, a zupełnie już nie rozeznaję się, co nowego w muzyce reggae się dzieje, więc no, taki tydzień, przez tydzień przesłuchiwałem przeróżne płyty. Na samym początku będą płyty ze starym reggae, które lubię najbardziej. Nie będzie ich tak wiele, bo szybciutko odnalazłem kilka bardzo ciekawych rzeczy. No i zdziwiłem się, że oprócz takiego reggae, które teraz zajmuje pierwsze miejsca przebojów gdzieś tam na Jamajce, bardzo, bardzo gdzieś zbliżonego do tego, co się dzieje w dzisiejszym hip-hopie, czyli takie podziały bardzo trapowe, pojawia się jakiś autotune i tak dalej, i tak dalej. No to cały czas chętnie grywa się i dancehall, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o elektronikę. Ale często też wraca się do takiego tradycyjnego, utykającego reggae i to będę próbował udowodnić, prezentując nowiutkie płyty. No ale na dobry początek, jeśli chodzi o reggae, to oczywiście od razu myślę o wytwórni Island albo Trojan Records, no ale niezawodne składanki pochodzą z wytwórni Soldiers Records, a tych składanych z muzyką reggae było mnóstwo i to zawsze były jakieś takie białe kruki powyciągane z archiwum Studia One. Składanka z zeszłego roku Soldiers Records Present Studio One, ale DJ Party, a tych Studio One to już było tam naprawdę części chyba z 15. Lone Ranger, bardzo, bardzo rozkakany, rozradowany człowiek. My Number, proszę bardzo. Do it, ya. Tommy say, me Valley Brown, she live a Kingston town, she a gwan like she a clown. Do it, ya. Say, I know your evil plan, your little girl's like Babylon. Oh yeah. I say, I know your evil plan, your little she's like Babylon. Oh yeah. If you say, hey, I must join the army. You see, I work on the seafront. You better give me your number, man. He say, what's your number, man? Ranger don't answer. He say, what's your number, man? I don't answer. He say, what's your number, man? She said, what's your number? Cause if you move some butchers from me, say I must be guilty, I'm an innocent man. Say I wouldn't do that. Chill about it. Say I wouldn't do that. Right. Turn out your left pocket. I wanna see if you have a ratchet. Take off your jacket. I'm searching for that big party. Do this. Scambadoodle day, scambadoodle day, scambadoodle day, scambadoodle day. Scabradoodle, scabradoodle, scabradoodle, scabradoodle day. Bani bani da bani dai dai dai bani dai dai da bani dai dai dai. Scabradoodle day, scabradoodle day, scabradoodle day, scabradoodle day. As I know your evil plan, your little Josiah Babylon. Oh yeah. As I know your evil plan, your little Josiah Babylon. Oh yeah. If say hey, I must join the army. You see, I work on the seafront. You better give me your number, man. Well, he say what's your number, man? Ranger don't answer. He say what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number, man? He said, what's your number, man? Chill about it. 54, 46, that's my number. Yeah, 54, 46, that's my number. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lone Ranger. To nie ja właśnie. A. Zdziwiłem, bo tak blisko mikrofonu i też aż się rozejrzałem. Tak, czy coś mówił? To mówiło mi w brzuchu? A Gila to nie ma pana? W okolicy kolana. Lone Ranger. Ja tylko przypomnę, że ten DJ to nie tylko pan, który na imprezach gdzieś tam w Kingston prezentował płyty winylowe, ale to też pan, który chwytał za mikrofon i opowiadał. I dlatego to jest też taka bardzo ważna ważna muzyka dla hip-hopu i dla tych, którzy nasłuchują hip-hopu, nie tylko tego nowego, no ale którzy znają źródła tej muzyki. Lone Ranger to jeden z właśnie z takich DJ-ów, który chwytał za mikrofon i opowiadał, jak to, jakie ciężkie życie w Kingston jest. No dobrze, a ten, coś tam, rzuciłeś jakiś pieniążek na orkiestrę wielką chociaż? Tak, no, wszyscy wrzuciliśmy. No bo mnie to zawsze wprowadza to święto w taki stan, kurczę, pogodny, że Polak to jest jednak, potrafi być pogodny, serdeczny i piątkę przybici w ogóle, tak zawsze. I ta pogoda i wszystko. Tam. No pogoda była tak, świetna. No, ja byłem w Gdańsku i padało. Aż niestety, sobie na rowerek wyszedłem dzisiaj i czułem się nie. A dzisiaj co? I czułem się jak we wiośnie. I może stąd to reggae właśnie. No to... A, bo ja mówię nie. Pani Agnieszka troszkę zapraszowana, bo ja konsekwentnie mówię do lampki, bo ta lampka taka podobna. A Jezu, no trzeba wyraźniej to oznaczać w moim wieku. The Pharaohs, zespół Dambala. We'll be right back. Thank you. Shambhala. No to ja też pozostanę w kręgu tych słynnych składanek soul jazz, tylko z muzyką reggae. Kentras, następny DJ, który opowie o trudnym życiu w getto, ale przy okazji też powydaje przeróżne dźwięki swoimi ustami. I Taffy Bon, Kentrus, proszę bardzo, stare reggae jeszcze ode mnie. Farmer man, don't watch for the land, and don't farm up the herb on the land. The kind of the herb is the healing of the nation, and it was one of the grave of things. Solomon came to us upon the case, come but tell them. Yeah, where I tell them, I say, bring the sensei, come and make we smoke you till it done. Bring the sensei, come and make we smoke you till it. What me say? Bring the sensei, come and make we smoke you till it done. Bring the sensei, come and make we smoke you till it. It a fair bun. So them sensei me na a people own. And that the moon and that the star and sun it a fair bun. So them sensei me na a people own. I smoke it in a Rizla, smoke it in a chillin'. What me say? Straight from Kingston, me say down to Westmoreland. Heavy ganja man, a bass living a dem. And a navy rasta man, a badja listen a dem. And remember ganja never mad no one. I hear no fan number one. That way the herb come from. It was born on the grave of King Solomon. And remember Solomon was the wisest man. I know ganja is the healing of the nation. That's why bring the sensei come and make we smoke it till it done. Bring the sensei come and make we smoke it till it done. Bring the sensei come and make we smoke it till it done. Bring the sensei come and make we smoke it till it. It a fair fun. So them sensei me na a people own. And that the moon and that the star and sun it a people own. Tell them sensei me na a people. I smoke it in a Rizla, smoke it in a chip. What me say? Oh, lot of lyrics enough for me head tap. And it's only a ganja pipe can pull the padlock. Me not toast the ever in the quark, not the crack. That you see the adjuncts, we don't do in a dead stock a sickly herb. I and I a bun non-stop. Give me the weed and make me burn that to ash if I cook. Can't hear us now and that. That you see the adjuncts, we don't do in a dead stock. That's why bring the sensei come and make we smoke you till you don't. Bring the sensei come and make we smoke you till you don't. Bring the sensei come and make we smoke you till you don't. Bring the sensei come and make we smoke it till it. It a fair bun. So them sensei me na a people own. And that the moon and that the star and sun it a fair bun. So them sensei me na a people own. I smoke it in a wrist, I smoke it in a chin. But tell me why them a fight the ganja. I Taffy Bon, i Kentrus, kolejny rozgadany DJ z Jamajki. No a ja mam pewien pomysł, jak połączyć starą szkołę z nową, więc o tym za chwilkę. To twój braciak, jak był malutki, to siedział w aucie i tak robił brum, brum. No to często dzieciaki, jeszcze, to jest bardzo dobre ćwiczenie tak naprawdę. Dobre, a jeszcze reggae nie słuchali. Na otwór gębowy. Pan Marcin nam przysłał zdjęcia jakiegoś dwupalczastego, nie wiem ile ma palców ten korzeń. Korzonki z jakiejś łąki. Bardzo dziękujemy. Dzięki panie Zbyszku, pozdrowienia dla pani w żółtej czapeczce i dla tej drugiej pani. I wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać, ciepło się otulić, gdyż wieczorami chłodno. Teraz ja twardo pozostaję w latach dawno minionych, gdyż doszedłem do wniosku, że taka moja rola, będę się z nowości troszkę wycofywał powoli. No nie dzisiaj parę rzeczy nowych będzie też, ale zajmę się jednak półeczką rzeczy, które znam dobrze. A w sumie może i dlatego, że nie za wiele mi się na przykład w zeszłym roku wśród nowości podobało. Prawdę powiedziawszy, myślę sobie w kategoriach takich ponadczasowych. Na przykład moim zdaniem nie powstała na świecie taka płyta, żeby człowiek do niej za dwa lata chętnie wracał. A parę było nagranych, o których się po miesiącu już zapominało. Parę było nagranych i czekało się na nie z dużymi nadziejami. W moim przypadku te nadzieje się nie potwierdziły. Parę lubiłem, ale w sumie... No dobrze. Marriage is for Old Folks. To jest pieśń, która zaprosi państwa do tańca na 3/4, do walca, wykonana przez Nina Simone, o której dużo się mówi, a to z racji filmu, w ogóle dużo się mówi o Nina Simone, więc i zasłużenie, więc przypomnijmy sobie, jakże pięknie ta pani śpiewała. crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song, why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I'm exploding with youth and with zest. Who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. I've been through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriage is for old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for cold old folks. Not for me. Can't you see? Nie dla pani jest małżeństwo. Naśpiewała pani Nina, a ode mnie płyta, która łączy scenę, zasłużoną scenę weteranów muzyki reggae z młodą nową szkołą. To jest płyta, o której kiedyś opowiadałem przy okazji pierwszych takich singli. Płyta nazywa się Ina The Yard. Ina The Yard, gdzie no, wielcy wokaliści jamańscy spotykają się z producentami. No, nie tylko młodszymi. Brzmi to bardzo tak naprawdę organicznie. Nie ma tam za wiele komputerów i brzmień elektronicznych. Natomiast bardzo ładnie się ze sobą wszyscy tam przeplatają. Czasami łączą. Ja akurat przyniosłem utwór, gdzie być może tych młodzieżowców tutaj akurat nie będzie słychać. No, ale pan, o którym już kiedyś opowiadałem, pan Cedric Myton, kiedyś odpowiedzialny za zespół The Congos, który bardzo, bardzo sobie cenię. Z tego co wiem, Bartek Gil też, bo kiedyś razem sobie opowiadaliśmy o tym, jak... No to musi być, fajnie, to musi być fajnie, petarda. Fajnie się po latach słucha ich płyt. Tych wczesnych przede wszystkim. No i pan 73 lata, a ciągle pięknie tym swoim słynnym falsetem, takim troszkę diabolicznym wręcz, sobie podśpiewuje. In the Yard. No niektórzy twierdzą, że to wielkie wydarzenie w muzyce reggae zeszłego roku. Mi też się wydaje, że to ważna płyta jest. Row Fisherman, proszę bardzo. Row Sherman row, keep on rowing, ya boy. Waterman, waterman, row, fisherman, row. Lots of hungry belly picking ashore. Lots of hungry belly picking ashore. No, bardzo ładna piosenka. Dziękujemy pięknie pani Zuzanno. Cudowne zdjęcia z Meksyku. Jeszcze będzie przepięknie, proszę pani, proszę się nie martwić. Będzie naprawdę cudownie, tak przecież śpiewał mój kolega i wyśpiewał tak i tak. Było i tak też będzie pan Marcin, że wspomnienia się cisną. Letnia Zadyma to jeszcze nie było wielkiej orkiestry, no ale Letnia Zadyma rzeczywiście było to wydarzenie, przynajmniej w mojej pamięci, tak je zapamiętałem. Dobrze, dobrze. Chciałem państwu zaanonsować w tej chwili bardzo interesujące spotkanie z panią Agnieszką Olszańską, która oprowadzi państwa po terenie kultury. W roku 1972 artystka Natalia LL w manifeście Postawa transformacyjna pisała: sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywistości. Każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna. Dlatego zapisuje wydarzenia zwykłe i trywialne. Teren. Kultura. Zapisuje wydarzenia zwykłe to wystawa prac Natalii LL, którą możemy oglądać w galerii Lokal 30 w Warszawie. I od tej deklaracji zawartej w tytule zacznijmy. Tak, to była taka strategia artystów tamtych lat. To byli artyści, którzy postanowili po prostu odciąć się od artyzmu sztuki. To było takie pierwsze pokolenie, po prostu pokolenie artystów konceptualnych, którzy postanowili zerwać z tymi korzeniami romantycznymi, odrzucić ten biały szalik powiewający na wietrze, zmierzyć się z rzeczywistością, z materialnością, ale taką zwykłą, codziennością i zobaczyć, gdzie na styku codzienności i tej zwykłości, gdzie jest sztuka. Mówi Agnieszka Rajzacher, kuratorka. Myślę, że Natalii to wychodziło w sposób szczególnie udany, dlatego że ona śledziła tę codzienność przede wszystkim poprzez człowieka, poprzez takie zwykłe, codzienne czynności, które dzięki jej działaniom, dzięki jej fotografiom, działaniom dokamerowym, jej performansom stawały się jednak niezwykłe. I o tym przekonamy się, zaglądając do Lokalu 30. Tam m.in. jeden z pierwszych cykli stanowiących próbę obiektywnego zapisu rzeczywistości. Topologia ciała z 1967 roku. Ale, to dopiero początek? Pokazuje właśnie fotografie z 1962 roku, które są znane, ale warto je przypomnieć, warto je znać i pamiętać, żeby wiedzieć, jaką ścieżkę przeszła Natalia. To są takie fotografie inspirowane kinem włoskim, o takim rzeczywiście klimacie włoskiego podwórka, bardzo takie nastrojowe. No coś zupełnie innego od tego, co później zaczęło powstawać. Te kolejne zdjęcia autorstwa Natalii to były już takie rzeczywiście bardziej konceptualne, bardziej takie obiektywne fotografie. W każdym razie te zdjęcia pierwsze, które przedstawiają siostrę Natalii, pokazuje w takiej sali siostrzeństwa, sali współpracy, ponieważ Natalia bardzo przez wiele lat bardzo dużą wagę przykładała właśnie do współpracy z kobietami. Pierwszą tą kobietą była siostra. Później sztuka konsumpcyjna pokazuje nieznane albo bardzo mało znane zdjęcia właśnie z tego cyklu, gdzie nie występuje jedna modelka, tylko występuje kilka modelek, które sobie zajadają arbuza, kiełbaskę, oblizują się. Są pełne takiej dziewczęcej energii, takiej też otwartości na właśnie na współpracę, na tą taką interakcję pomiędzy nimi, a tą młodą wówczas artystką, jaką była Natalia. Zajadając arbuza, przemieszczamy się dalej. W tej samej sali zobaczymy zdjęcia z kolejnego już etapu, z cyklu Śnienia, które też polegały właśnie na współpracy, już takiej bardziej pogłębionej, ale jednak współpracy pomiędzy też kobietami, które się nawzajem na przykład fotografowały. W przestrzeni studia, a jednocześnie to studio, to było po prostu mieszkanie Natalii i to na tej wystawie się przez cały czas przewija, właśnie to mieszkanie w bloku na Młodych Techników, które państwo Lachowiczowie wówczas, czy też Lachowiczowie dostali. Też są na tej wystawie takie zdjęcia, w których widać, jak sobie ci artyści robili troszkę, powiedzmy sobie, jaja z tej swojej stabilizacji. To był początek lat 70. Właśnie dostali nowe mieszkanie, w tym mieszkaniu jakieś tam udało im się zgromadzić jakieś meble. I jest taki przepiękny cykl zdjęć, na których widać, że to jest wszystko pozowane. Takie malutkie zdjęcia, na każdym zdjęciu i Natalia i Andrzej są w innej pozie, przy telewizorze, specjalnie ustawionym na podłodze radiu Jowita, jakimś takim oczywiście wówczas bardzo mocno szpanerskim mebelku i każdy z nich na każdym zdjęciu w jakiś inny sposób pozuje, jakby to była jakaś taka trochę fotografia, jakaś reklamowa, czy taka właśnie afirmująca to ich bogactwo. No więc to są naprawdę perełki. Warto sprawdzić. Natalia LL i wystawa Zapisuje rzeczy zwykłe. To w galerii Lokal 30 w Warszawie. A czas mamy jeszcze do 24 stycznia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu coś mówiłeś? Nie, to tym razem coś nie. Jest. Aha. To co? Ode mnie, pan... Może to dlatego, że studio... Nie, ode mnie. Od ciebie? Ode mnie? Od ciebie. Ode mnie. Dobra, to już się tak ucieszyłem, że już coś ode mnie znam. Papa Face and Bionic Rona to the Bump. Alam Bum Selecta, you know, see the fun weed. Bling it up. then I'm gonna wound that sex speed. On the mic center. Some say Bayani, oh, she a murder. Some say fake, how we big about ya? One. To the bum, to the bum, to the edge of the bum. To the bum, to the bum, to the edge of the bum. Watch all the posse, them a whine and a jump. They know them a fashion, them really up front. Enough guy tough on the rhythm and song. But me know you know one pan, this a one ya. A lyrics and a fashion, that a way we chant for. We bubble like the water in a field, child want. Some chat it in a root, some in a culture. But listen with them MC, happy offer. We flash pure lyrics in a field area. We chant them good and then we blend them proper. Take your time, feel real lyrics, happy rhyme. Take your time, feel real lyrics, happy rhyme. Say yes, I go polish, mama run, I go shine. Cause them know them a rhythm exclusively designed. Say some a do the dance, electric boogie. While some a do the thing called water pumping. Say me, mama run, and daddy facey. We chop it in a style called cool and deadly. See me vice is sweet like a stick of candy. And mine is fine and full of melody. We hotter than the pepper in a Fio party. The butter we a chat it in a equality. To the bum, to the bum, to the edge of the bum. To the bum, to the bum, to the edge of the bum. Watch all the posse, them a whine and a jump. They know them a fashion, them really up front. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do niedzieli 26 stycznia rabat do 20% na wszystkie produkty Pampers Pants.